Το τραγούδι που παίζουμε εδώ και αρκετούς μήνες τελικά είναι στη διάθεσή σας. Βέβαια το είχατε και πριν μέσω των YouTube και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε το άλμπουμ Drones των Muse. Και φαίνεται αυτό που σας έλεγα χθες, ότι ο τύπος από του Simply Red έβγαλε το καινούργιο άλμπουμ την εβδομάδα των γενεθλίων του. Πολλοί καλλιτέχνες συνειδητοποιώ το κάνουν, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Μάθιου Μπέλαμι, ο frontman θα λέγαμε των Muse. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978 και νομίζω ότι πολλοί από αυτούς βγάζουν τα άλμπουμ για να θυμούνται ότι την ημέρα των γενεθλίων είχαμε βγάλει και αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ στο Βήμα FM, είναι 6 και 8 λεπτά. Σε μία ώρα περίπου θα αρχίζει το δεύτερο μέρος που είναι στη δεκαετία του 80, αλλά είναι ένα ειδικό αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 που θα το απολαύσετε με μερικά μεγάλα ονόματα σε συγκεκριμένα τραγούδια ενός συγκεκριμένου συνθέτη, θα πούμε αργότερα αυτά. Ακούσαμε το Mercy, το τραγούδι των Muse, ένα από τα πολλά τραγούδια των Muse, από το νέο τους άλμπουμ Drones. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. Δεν είναι τυχαία όλη αυτή η επιτυχία που έχουν κάποιοι από τους rappers. Δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να παίρνει διάφορα στοιχεία από άλλους, κλεμμένα ξεκλεμμένα, δεν ξέρω τι, να τα χρησιμοποιεί και να τα συνθέτει έτσι όπως κάνουν οι μεγάλοι rappers εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν ένα παλιό τραγούδι του Rod Stewart του 71 υπάρχει σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της εβδομάδας αυτής, από τον A$AP Rocky. A$AP Rocky και Everyday. Yeah, Στο Everyday που ακούμε είναι εκτός από τον Rod Stewart και ο Mark Ronson και ο Miguel. To drinking my wine, bitch. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign that I can understand. Yes, I am. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. I don't care if I ever know. Here I go, here I go, here I go. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κομμάτι που ακούσατε και με τη φωνή του Rod Stewart ήταν ο A$AP Rocky. Τώρα όμως έχω ένα άλλο τραγούδι και να θυμόσαστε ότι ακούτε αυτή την είδηση από αυτή την εκπομπή στις αρχές του 6ου μήνα του 2015. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα τραγούδι που θα το δούμε, θα το ακούσουμε μάλλον σε μια ταινία που έρχεται. Και είμαι σίγουρος ότι από την ταινία αυτή όχι μόνο θα είναι υποψήφιος ο πρωταγωνιστής στους πέντε, δεν έχω δει την ταινία, το μυρίζομαι, αλλά θα πάρει τελικά επιτέλους και το Όσκαρ. Από τη νέα λοιπόν ταινία με πρωταγωνιστή τον Jake Gyllenhaal που λέγεται το φιλμ Southpaw, ακούμε τον Eminem. In my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. However long it takes, I go to whatever lengths, it's gonna make me a monster though. But I'm never the same. I unstoppable. Unpoppable thought bubbles. Untoppable thoughts, fucking juggernaut that'll stomp you in the verse. Obstacles I'm drawn to them when they're going got tough. Some of what I done fought through was the worst. Little sissy, who the fuck taught you how to persevere? There ain't no situation that you ever had to respond to that's adverse. Messiest thing you've ever gone through was your purse. Yeah, I don't cry like hell, then I might as well hang it up like a shell. Gotta keep wrong with it evolve, cause you can keep throwing shit at the wall, but you're gonna find that nothing's gonna stick until you apply yourself. Time to slip in that zone till I find myself inside the realm of the unknown and boldly go into waters where nobody else has gone before. I'm willing to go uncharted, feeling it so bomb. I'm feeling myself, I'm a giant sometimes. I gotta remind myself that I am phenomenal. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster though. When you're down and they're trying to clown the fuck out of you, when you feel like you're running out of fuel, I'll show you how to use doubt as fuel. Convert it to gunpowder too. Now what you do is put the match to the charcoal fluid, put the spark to it like Martha Stewart barbecue. And oh, screw it, feel like you wanna hit that wall, then do it. Punch through it, just cock back, put your arm into it. Now you gon' take that rage and make that what you raise. Never take back what you say. If you stay strapped in your brain, encased in a steel case, man, it's ready to scrap base. Eh? Take your fist in the spot, souls big and small. You're Christopher Wallace. Now picture them all as plastic and foam, and it lays flat where you put your dinner plates at and set it on like a placemat. With every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster though. Shut up, Val. Can't even cut up power to it, but it's what allowed me to come up out from under the fucking ground. Cause I work my butt up now. It's a subject that I don't know how to shut up about. Cause I stuck it out like a motherfucking tongue that's how I responded when I got shoved around. You're gonna have non-believers, but when you're beyond belief, you probably shouldn't wonder how. Get it how you live, but are you prepared to give more than you get? And put in twice what you get back from this shit. Though what you sacrifice barely is half, never give. Rap is my shift, but it's like my shield. At the same time, I wield and my knife is will. Sometimes I feel just like Be Real from Cypress Hill. How I could just kill a cypher, survivor's guilt. I rhyme like life is still an uphill climb. Ready to face any challenge, waiting, can taste it. It's salivation, I'm waging retaliation. Look what I have built. Reputation is validation. The only thing I'm capable of making is amazing. Only thing you're capable of making is a false statement, an accusation. I'm legendary status. In fact, that is the only way you'll ever be able to say you're a legend is making an allegation. I write with the left, same hand I hold the mic with as I fight to the death, to my last breath. Man is to prove who the best man is, prevailing all cause, be the only one left standing in the end. But I ain't gonna be the only one with the advantage of knowing what it's like to be southpaw. Cause you can bet your ass you'll be left handed. Cause I am phenomenal. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. I am phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make. Το τραγούδι λέγεται Phenomenal. Είναι το νέο τραγούδι του Eminem από την ταινία με τον Jay Gyllenhaal, υποψήφιο σίγουρα για τους 5 πρώτου ρόλου στα Oscar που έρχονται, από την ταινία Southpaw. Ο Eminem, ο οποίος έχει πάρει, όπως ξέρετε, Oscar τραγουδιού για το καλό φιλμ που είχε κάνει και το καλό τραγούδι που είχε σε εκείνη την ταινία, το Lose Yourself από το φιλμ 8 Mile, και μάλιστα το είχε δώσει το Oscar χωρίς να είναι στην εκδήλωση η Barbara Streisand. Ο Eminem, που είναι από τα κυριότερα ονόματα, παρόλο που είναι λευκός, αυτής της κουλτούρας του hip hop μετά το 2000. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους. Είστε όλοι νικητές. Αλλά ο πραγματικός νικητής του φετινού Sound of You είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Ένας παίκτης που μας εξέπληξε όλους με τις ερμηνείες του, που δεν το έβαλε ποτέ κάτω, που δεν σταμάτησε ποτέ να μας συγκινεί. Έχω συγκινηθεί πολύ τώρα. Και θα σας τον ανακοινώσω αμέσως.

Βέβαια, αυτός που τραγουδάει εδώ δεν είναι ο James XX. Το άλμπουμ ανήκει στον James XX, από τους XX. Είναι ο Young Thug. Και αυτό που παρουσιάζεται στο κομμάτι που ακούσαμε, που λέγεται I Know There Is Gonna Be, είναι ότι έχουμε μια νεότερη γενιά, η οποία, φανταστείτε τώρα, αυτός είναι 26 ετών και ξεκίνησε το συγκρότημά του στα 16-17, ο Jamie XX, και πήρε και το βραβείο Mercury. Οι άλλοι δύο που συμμετέχουν, δύο μαυρούλιδες από την Αμερική, είναι ο ένας 22 και ο άλλος 23 ετών. Πάλι Jamie XX και μαζί η Ρώμη, που είναι στο συγκρότημά του XX. Λέγεται Loud Places το κομμάτι. Yeah. Σε κάθε εκπομπή που παίζουμε τα καινούργια εδώ στο Βήμα FM ακούτε τον πραγματικό ήχο που κυριαρχεί σήμερα, αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. XX, Jamie XX, από το συγκρότημα XX, ακούσαμε το Loud Places και μαζί του ήταν η Ρώμη, αμέσως μετά τις ειδήσεις, το νέο τραγούδι ενός άλλου που έκανε επιτυχία στην Ελλάδα, του John Newman. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Νεκρή από τα χέρια του πατέρα της 7χρονης στη Θεσσαλονίκη, ο 48χρονος τραυμάτισε θανάσιμα το κορίτσι ασκώντας του σωματική βία. Ο παιδοκτόνος που είναι αστυνομικός στον ΜΑΤ συνελήφθη. Τις αναθεωρημένες προτάσεις που έστειλε η Αθήνα αξιολογούν τώρα οι εταίροι. Στόχος της κυβέρνησης να κλείσει διαφορά στο δημοσιονομικό και να βρεθεί εφικτό σχέδιο βιωσιμότητας του χρέους. Να στηρίξουν την κυβέρνηση στην δύσκολη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, κάλεσε τα στελέχη του κόμματος ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας από παιδιά μεταναστών βάσει του σχετικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο ένας τουλάχιστον γονέας να μένει νόμιμα στη χώρα για τουλάχιστον 5 χρόνια και το παιδί να έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και να φυτά στο σχολείο. Κατεπήγουσα έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την πυρκαγιά που καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο από το Σάββατο. Προηγήθηκε μήνυση της περιφέρειας Αττικής. Χρειάζονται 2 μέρες ακόμη για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για τους συνεπείς φορολογούμενους προανήγγειλε η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Κλείνουν την Πέμπτη τα μαγαζιά σε Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ρόδο. Οι έμποροι διαμαρτύρονται στο ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή καταιγίδες αύριο στα υπηρετικά πιθανόν χαλάζει στα δυτικά. Στην Αττική ενδέχεται να βρέξει μετά το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όχι, παιδί μου, μέντα! Μιλάτε ρε κορίτσια, δυόσμος είναι! Είναι μέντα! Καλά, δεν μυρίζεις! Μέντα! Θέλεις και εσύ να δεις τον Ρόμπι Ουίλιαμς σε απόσταση αναπνοής. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει τον Ρόμπι Ουίλιαμς στις 20 Ιουνίου στο επαιτειακό Rockwell Festival και δίνει αποκλειστικά στους συνδρομητές της 100 διπλά εισιτήρια ακριβώς μπροστά στη σκηνή. Στείλε τώρα δωρεάν κενό SMS στο 19013 και άφησε τον Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Όλοι στο κοσμοτέ.gr. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσεις την καριέρα σου μετά από τόσο μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι που ακούμε τώρα του John Newman. Έτσι λοιπόν έβγαλε ένα το οποίο νομίζω ότι είναι επιτυχία. Τώρα με την πρώτη φορά δεν ξέρω αν θα το πιάσετε. Θα το ακούσουμε αμέσως. Κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από το άλμπουμ του, το δεύτερο άλμπουμ που λέγεται Come and Get It. John Newman, αυτός που ακούσατε πριν, στο Love Me Again. I have been crazy, but that's just alright, alright. I have been lonely, but that's just Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο του John Newman από το άλμπουμ του που έρχεται, Come and Get It. Η Miley Cyrus, λέγαμε και την άλλη φορά, ότι είναι μια ιδιαίτερη τραγουδίστρια, ότι έγινε γνωστή με όλα τα καμώματά της, αλλά απ' την άλλη οι πάντες παραδέχονται ότι έχει ταλέντο. Γι' αυτό άλλωστε έχει συνεργαστεί και με Flaming Lips, είναι και λίγο περίεργη στις επιλογές της. Εδώ λοιπόν ακούμε το ντουέτο που έχει κάνει με την μεγάλη Melanie. Η Melanie και η Miley Cyrus, η Melanie είχε δράσει κυρίως στη δεκαετία του 70 και Look What They've Done To My Song Ma. Miley Cyrus και Melanie. Look what they've done to my song, Ma. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing I could do half right. It's turning out all wrong, Ma. Look what they've done to my song. What they've done to my brain, Ma. Look at what they've done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they've done to my song. I wish I could find ma chanson. Ils ont changé ma chanson, ma. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. That's the only thing I say in French, you know. Well, maybe ένα απροσδόκητο ντουέτο, η Melanie και η Miley Cyrus στο Look What They've Done To My Song Ma. Η Miley Cyrus δείχνει ότι είναι μία από τις κοπέλες αυτές τις τραγουδίστριες που ενώ ξεκίνησε από την παρέα της Disney και μετά έκανε όλα αυτά τα εξωφρενικά τα οποία σε μια μερίδα του κόσμου την είχαν, ας πούμε, ότι είναι απλά μία τραγουδίστρια του καιρού μας. Φαίνεται ότι αν συνεχίσει έτσι, γιατί είναι καλή τραγουδίστρια, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα. Το ίδιο έκανε, όπως γνωρίζετε, και η Lady Gaga, η οποία σκίζει τώρα τραγουδώντας δίπλα στον Tony Bennett και αλλού. Η μόνη η οποία δεν έκανε μία στροφή στην καριέρα της, γιατί έβλεπε ότι συνεχώς αυτό που ηχογραφούσε, είχε απήχηση, ήταν η Μαντόνα. Για 30 χρόνια λέει ολοχορευτικά τραγούδια, ενώ θα μπορούσε, αν μπορεί βέβαια και έχει τις φωνητικές ικανότητες, που μάλλον δεν τις έχει, να προχωρήσει να κάνει και κάτι διαφορετικό. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που της πάει της Μαντόνα είναι μόνο τα χορευτικά τραγούδια, αλλά φτάνεις μια ηλικία που δεν μπορείς να τα πεις μόνο χορευτικά, και γι' αυτό άλλωστε το τελευταίο άλμπουμ της Μαντόνα την πάτωσε παντού. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προσωπικά θα χαρακτήριζα όσα λέει πομφόλιγες και φλιναφήματα. Wow, ο Μπαμπινιώτης είσαι. Όχι, αλλά διαβάζω τον Μπαμπινιώτη. Το λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων. Νέο πρωτότυπο λεξικό Μπαμπινιώτη. 4.000 επιλεγμένες λέξεις και φράσεις με 15.000 αυθεντικά παραδείγματα. Έκδοση του Κέντρου Λεξικολογίας. Την προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour, φρέσκες πίτες για σουβλάκι καραμολέγκος 10 τεμαχίων 1 ευρώ και με την κάρτα Club σουβλάκι χοιρινό 3,99 το κιλό και πατάτες Κύπρου σε συσκευασία 3 κιλών 79 λεπτά το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το άλλο που πει καινούριο. Καλύτερα λέει να μου καεί το μαλλί, ναι, παρά να πάρω τηλέφωνο την Ηλιάκη. Μα ποιο μαλλί, δεν έχει μαλλί. Ψεύτικο είναι. Να σου πω, η καινούριου είναι καλό να σταματήσει να μιλάει και να δίνει συνεντεύξεις. Λέει τη μια βλακεία μετά την άλλη. Και την περιλαμβάνουν όλοι μετά, γιατί την έχουν όλοι, την περιμένουν στη γωνία. Ναι, αφού όλη την ώρα δίνει συνεντεύξεις. Σταματήσει και αυτή πια. Α, πάει να φτιάξει το μαλλί. Το κάνει με τόση επιτυχία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Η Miley Cyrus έχει κάνει ένα ίδρυμα που λέγεται Happy Hippie Foundation, ένα ίδρυμα για να βοηθήσει τα πολλά παιδιά που φεύγουν από τα σπίτια τους στην Αμερική. Είναι τεράστιο το νούμερο αυτό που συμβαίνει, αυτό που φεύγει από τα σπίτια του, 1.600.000 κάθε χρόνο παιδιά φεύγουν από τα σπίτια τους και μένουν άστεγα. Τα βλέπουμε και σε ταινίες και σε ντοκιμαντέρ. Και έχει κάνει ένα ίδρυμα για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Εκεί λοιπόν τραγούδησε το κομμάτι που ακούσαμε με την Μέλανη. Όμως επειδή ο Νίκος μου έστειλε, ο Νίκ μάλλον, μου έστειλε ένα μήνυμα στο Twitter. Εγώ περίμενα να το βάλει στο άλλο τραγούδι που έχει πει πρόσφατα η Miley Cyrus. Θα το παίξω αμέσως και να δώσω την αφορμή ότι στέλνοντας μηνύματα σε κάτι που ταιριάζει στην κάθε εκπομπή που έχουμε εδώ, μπορούμε την ίδια στιγμή αμφίδρομα να παίξουμε τα κομμάτια που θέλετε ή να τα φέρουμε τουλάχιστον για αύριο. Τα μηνύματα λοιπόν μπορείτε να τα στέλνετε γράφοντας SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Επίσης το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-99-95. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι η Γωγό Αλεξάκη. Στον ήχο είναι ο Τάξης Μαυράκης. Σε όλα αυτά τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Επίσης μπορεί να στέλνετε email live@vimafm95.gr και Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Ένα υπέροχο τραγούδι του 1986 από τους Crowded House που το ζήτησε ο Νίκος πριν από λίγο, σε μια εκτέλεση που δεν υπάρχει ηχογραφημένη σε δίσκο, με την Miley Cyrus και την Ariana Grande, μια καλή καινούρια νεαρή τραγουδίστρια, είναι το Don't Dream It's Over. Come on. the cause of my suspicion, but there's no proof. And in the paper today, it tells a war and a voice, but you turn right over to the TV page. Sorry. Alright, anyway. Well, this I'm walking again. Oh, sorry. I'll fuck. I'm sorry. Here we go. I'll start it. Here. Alright. Here we go. Now I'm walking ahead to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead. Get to know the feeling of liberation and relief. Από τα σπουδαία τραγούδια της δεκαετίας του 80, τον Crowded House, το Don't Dream It's Over. Εδώ το ακούσαμε σε μια επίσης απροσδόκητη εκτέλεση με την Miley Cyrus και την Ariana Grande. Ο Νίκος λοιπόν μου έγραψε σε ένα tweet που έστειλε λίγο πριν ότι ακόμα και ο γίγαντας Νίλ Φιν, Νεοζηλανδός που κρύβεται πίσω από αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα των Crowded House, εκφράστηκε κολακευτικά για αυτή τη διασκευή που ακούσαμε. Τώρα μια και είμαστε, είπαμε κάτι για έναν Νεοζηλανδό, να ακούσουμε ένα άλμπουμ αυτής της χρονιάς του πρώτου πενταμήνου που το θεωρώ από τα καλύτερα που βγήκαν. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Είναι από μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Λέγεται Courtney Barnett. Εμείς το παίξαμε 3-4-5 φορές. Και είναι το album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit.